гаворыць радыё Свабода ў Менску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студіі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Абедзве палаты расійскага парламенту, Рада Федэрацыі і затым Дзяржаўная дума прагаласавалі за прызнанне незалежнасці паўдзённай Асетыі і Абхазіі. Яны звярнуліся да прэзідэнта Дзмітрыя Мядзведзева прызнаць незалежнасць гэтых самаабвешчаных рэспублік. У Маскве адбылася антываенная акцыя праваабаронцаў за спыненне канфлікту на Каўказе. Перад некалькімі дзясяткамі ўдзельнікаў выступілі Людміла Алексеева, Сергей Кавалёў ды іншыя актывісты. Яны крытыкавалі цяперашнюю крамлёўскую ўладу і праводзілі паралелі з уварваннем у Чэхаславаччыну 40 гадоў таму. 25 жніўня 68 году 8 савецкіх дысідэнтаў выйшлі на Чырвоную плошчу ў Маскве, каб выказаць пратэст супраць уводу ў Чэхаславаччыну войскаў Савецкага Саюзу ды іншых краін Варшаўскай дамовы. Прэзідэнт США Джордж Буш заклікаў Расію паважаць тэрытарыяльную цэласнасць Грузіі і не прызнаваць незалежнасці сепаратысцкіх раёнаў. ЗША перагледзяць свае адносіны з Расіяй у сувязі з канфліктам вакол паўдзённай Асетыі, заявіў прадстаўнік Белага дому Тоні Фратта. Вашынгтон абвінавачвае Маскву ў невыкананні ўмоваў пагаднення аб спыненні агню з прычын захавання расійскай вайсковай прысутнасці ў Грузіі. Нямецчына таксама заклікала Расію выконваць абавязкі адносна вываду войскаў з Грузіі. Прадстаўнік нямецкага ўраду заявіў, што Захад таксама мае рычагі ўздзеяння на Расію. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Улады паўдзённай Асетыі паведамілі пра ўварванне грузінскай паліцыі ў паўдзённа-асетынскую вёску. Паводле міністра па асаблівых даручэннях Барыса Чачыева, грузінскія фармаванні прасунуліся прыблізна на 7 кіламетраў у Лянінагорскім раёне і ўвайшлі ў паселішча Масабруні. Прадстаўнік грузінскай МЗС Шота Уцяшвілі катэгарычна абвергнуў сцверджанні Чачыева. Афіцыйны Лондон лічыць, што спыненне адносінаў паміж НАТО і Расіяй было б памылкай. Прадстаўнік Міністэрства замежных справаў Вялікабрытаніі заявіў, што ў адносінах паміж Расіяй і Паўночна-Атлантычным альянсам павінны ўлічвацца наступствы вайсковай акцыі Масквы ў Грузіі. Пры гэтым, аднак, Лондон адзначае, што было б вялікай памылкай зварочваць усе кантакты паміж Расіяй і НАТО ў той момант, калі гэтыя кантакты асабліва неабходныя. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы. Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Жнівень быў адметны для Беларусі шэрагам падзеяў. З турмаў былі вызваленыя апошнія палітвязні, у тым ліку былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Александр Казулін. На алімпіядзе ў Пекіне беларуская каманда дасягнула найлепшых за гісторыю самастойных выступаў вынікаў. А на жніве, паводле афіцыйных звестак, сабраны самы высокі ў гісторыі Беларусі ўраджай хлеба. Чые гэта дасягненні і перамогі? Дзякуючы або насуперак каму яны былі дасягнутыя? Як яны паўплываюць на далейшае развіццё Беларусі? Сёння гэта тэма дня, якую мы будзем абмяркоўваць у нашай праграме. Ну а зараз да лёсу былых палітвязняў. Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч выступілі з заявай, у якой патрабуюць сваёй поўнай рэабілітацыі. Сергей Парсюкевіч патлумачыў, што з былых палітвязняў не знятая судзімасць. Ситуация-то какая? Произошло типа помилования? Официально. Ситуация якая? Отбылося нібито помилование официально указом. Але помилование – это тады, коли человек учинил злочинство и с незразумелой причины спадар президенту взял и помиловал. Мы однозначно ніякого злочинства не зробили. Я ніякого злочинства не учинял. И на яких подставах мяне помиловали. Мне потребна полная реабилитация. То же самое и у Кима, и у Казулина. Проблема вырашена, але она вырашена не до конца. И каб улады зразумели, что не атрымаецца так. Захацеў, пасадзіў у турму, захацеў, выпусціў. У прынцыпе, гэта прадмет торгу ўладаў з Еўразвязам і ЗША. Не хацелася б, каб узялі і пагандлявалі. Мы ўсё ж жывыя людзі, і мы рэальна пацярпелі ў турме. Хацелася б, што гэта проста так узялі, патаргаваліся, мы ўсё-такі жывыя людзі, і мы рэальна пацярпелі ў турме.

сегодня в первую очередь столкнулись с бесправием судового процесса, что сегодня отбылся. Я, конечно, не чекал выников таких этого судового процесса. Как будто бы передо мной стена, наймальник, оказывается, прав был, что меня звонил. Даруйте, але тогда отримливается, что час выбрал их, а не вас? Когда мы той компании шли. Людей треба было поднять, и вот тогда мы выбрали этот девиз. То есть с тем, что сегодня отбывается в городе Кобрине, вот бесправие и беззаконие, что есть, это будет девиз закон и справедливость. Человек, який мог працевать с отрядом космонавтов, как близко вы стоите до Бога? Как бы не было веры, у нас здесь ничего не отримливалось бы. Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні Александр Мех з Кобрына. Ну а зараз званкі на «Свободу». Агляд тэлефанавання падрыхтавала Галіна Бакунчык. Помощник наместника дзяржсакратара США Дэвід Меркель падчас свайго візиту ў Беларусь заявіў, што Злучаныя Штаты Амерыкі чакаюць ад афіцыйнага Мінску новых крокаў да паляпшэння стасункаў. Нагадаю, што гэты візит адбыўся пасля вызвалення з турмаў палітычных зняволеных. Каментары слухачоў. Наступным крокам у справе прыцягвання заморскіх інвестыцый Лукашэнка павінен адкласці выбары, змяніўшы выбарчы закон і ЦВК. При большом желании Запада, Европейского Союза и США, каким бы ни оказался сплавом Лукашенко, раздавили бы все зависит, как кузница от кузнеца. Сборная Беларуси на Олимпиаде у Пекине здобыла 19 узнагородов, у тым лику 4 золотые медали. Адмыслоўцы называют это лепшим выником за час выступления беларусов самостойной командой. Выказывание слухачов на эту тему. Сучанин Андрей Рамнов, як то ясіва каваль, першим добыл золотую медаль, а на ёй выбиты лепшы чалавечы рысы. І на медалі з гонарам едзе спартыўны Барысаў. А што за гэтымі медалямі стаіць, трэба яшчэ удакладніць. Акрамя Парсановіча, хто з іх так званых чэмпіёнаў? Цікавіцца палітыкай, чхалі яны на гэтую палітыку. По поводу эйфории и успехов в кавычках нашей белорусской команды. Не потому, что они многие сильны были, потому что слабее были соперники их. В Англию поедут, посмотрите, как они посыпятся. Два тыдні застаюцца пад арыштам дырэктар і супрацоўніца прадпрыемства па продажы сокаў «Садочак», які фігуруе ў справе выбуху ў Мінску 4 ліпеня. Тэлефанаванне слухачкі. Поясните, пожалуйста, какие обвинения предъявлены руководителям фирмы «Садочек». Если их причастность к взрыву только состоит в том, что они эту пачку сока поставили, то в таком случае нужно арестовать и руководителей легкой промышленности, пищевой промышленности. Ведь наверняка террорист пришел не голый и не голодный на этот праздник. Выказывание комментуя правооборонца Валентин Стефанович. Подозревать могут кого угодно, потом они проводят некие мероприятия, вот таким чином следствие проводят. Да. Самое холодное, как они его сопроводы проводили, они начинали фантазировать и навешивать выбухи на неких особых, которые для них будут наибольше подходить. Такие выпадки бывают. Россия со своей имперской оккупацией супроть Грузии уявляя страшную погрозу для Европы. Взгадайте Эстонию и Украину, пишет у СМС-листе Андрусь Патриот. Международная политика – так само тема наступных телефонований. Всех украинцев с Днем Незалежности витаем. И я меркую, что соправды эту великую нацию наших братов варто повиншивать. Вы вспомнили события в Чехословакии в 1968 году. Почему-то вы не вспомнили, в 1945-м все целовались. А в 1968 году поколение, которое выросло на американских жвачках, уже стало кричать «Иван домой». Быстро перестроились славяне. Владимир Мозер. Выказывание комментуя политолог Александр Класковский. По-перше, перемога над фашизмом не может быть индульгенцией. По-другое, никого нельзя осчастливить гвалтом. Тогда, в 68-м годе, чехи хотели идти своим шляхом. И, до речи, сегодня перед Беларусью так само стоит пытание выбору своего шляху. И сегодня имперские замашки никуда не поделись. Это как чешскому шляху погрожала коммунистичная империя 40 годов тому. Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода». Нагадаю, што тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў праскі акцэнт. Рэакцыя захаду на вызваленне палітвязняў. У Менску 6:30. У праскай студіі навінаў далей Кастусь Бандарук. Абедзве палаты расійскага парламенту, Рада Федэрацыі і Дзяржаўная Дума прагаласавалі за прызнанне незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Яны звярнуліся да прэзідэнта Дзмітра Мядзведзева прызнаць незалежнасць гэтых самаабвешчаных рэспублік. Прэзідэнт США Джордж Буш заклікаў Расію паважаць тэрытарыяльную цэласнасць Грузіі і не прызнаваць незалежнасці сепаратысцкіх раёнаў гэтай краіны. Злучаныя Штаты перагледзяць свае адносіны з Расіяй у сувязі з канфліктам вакол Паўднёвай Асетыі, заявіў прадстаўнік Белага дому Тоні Фратто. Вашынгтон абвінавачвае Маскву ў невыкананні ўмоваў пагаднення аб спыненні агню з прычыны захавання расійскай вайсковай прысутнасці ў Грузіі. Нямецчына таксама заклікала Расію выконваць абавязкі па вываду войскаў з Грузіі. Афіцыйны Лондон лічыць, што спыненне адносінаў паміж НАТО і Расіяй было памылкай. Прадстаўнік Міністэрства замежных справаў Вялікай Брытаніі заявіў, што ў адносінах паміж Расіяй і Паўночнаатлантычным альянсам павінны ўлічвацца наступствы вайсковай акцыі Масквы ў Грузіі. Пры гэтым, аднак, у Лондоне адзначаюць, што было б вялікай памылкай зварочвання ўсіх кантактаў паміж Расіяй і НАТО ў той момант, калі гэтыя кантакты асабліва неабходныя. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Расіі Дзмітрый Мядзведзеў перасцярог улады Малдовы аб ужыванні сілы ў дачыненні да Прыднястроўя. З такой заявай расійскі кіраўнік выступіў падчас гутаркі з прэзідэнтам Малдовы Уладзімірам Варонінам аб шляхах урэгулявання малдаўска-прыднястроўскага канфлікту. У Дэнверы ў штаце Каларада распачаўся з'езд дэмакратычнай партіі, на якім сенатар Барак Абама будзе зацверджаны кандыдатам у прэзідэнты ЗША. У суботу Абама абвясціў, што ідзе на выбары разам з сенатарам Джозефам Байдэнам, кандыдатам у віцэ-прэзідэнты. Міжнародная супольнасць павінна далей аказваць ціск на Іран, каб дамагчыся ад Тэгарану спынення ядзерных распрацовак, заявіў Барак Абама. Ён падкрэсіў, што паўстрымаць Іран трэба перш, чым Ізраіль апынецца перад непасрэднай пагрозай з боку Ірану. Дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс прыбыла ў Ізраіль для падтрымкі намаганняў па мірнаму ўрэгуляванню паміж ізраільцянамі і палестынцамі. Ізраіль вызваліў 199 палестынцаў, якія ўтрымліваліся ў ізраільскіх турмаў, і назваў гэта актам добрай волі ў дачыненні да палестынскага лідара Абаса. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Старшыня Суйму Літвы Чэславас Юршэнас сёння выказаў намер на канферэнцыі спікераў скандынаўскіх і балтыйскіх краінаў, якая праходзіць на гэтым тыдні, прапанаваць абмеркаванне, ці не варта звярнуць увагу на знак міру, які падае Беларусь, і змякчыць палітыку ізаляцыі. Вызваленне Александра Казуліна Юршэнас назваў сапраўднай падзеяй. Падобнай пазіцыі прытрымліваецца і міністр замежных справаў Літвы Пятрас Вайцякунас. Паводле Вайцякунаса, Беларусь змяняе сваю пазіцыю, што да захаду, таму як і Літве, так і іншым дзяржавам надышоў час на гэта адрэагаваць. Тым часам былыя палітвязні Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергій Парсюкевіч выступілі з заявай, у якой патрабуюць сваёй поўнай рэабілітацыі. Сергій Парсюкевіч патлумачыў, што з былых палітвязняў дасюль не знятая судзімасць.

открывали бы классы для всех желающих, но по заявлениям родителей. Пока вот еще заявлений таких не поступало. Даже вот если это будет одно заявление, мы готовы рассмотреть его и изыскать возможность открыть такой вот класс для ребенка. Зазначає керівниця відділу контролю якості едукації Людмила Шнітко. Сьогодні повідомили в відділі едукації Могилевського гарвиконкому, ніводної заяви від батьків на білоруськомовне навчання не поступало. Викладчик Білорусько-Російського університету Олексій Бетюков, син якого навідує єдиною Могилеві білоруськомовною групу при дитячому садку номер 81, не згаджається з тим, що білоруськомовне навчання не запотребоване. Беларускамоўная група «Вясёлка» пакуль адзіная, чаго дамаглася грамадскасць Магілёва. Групу ў дзіцячым садку наведваюць 4 дзетак. Адзіную беларускамоўную школу ў Магілёве ўлады зліквідавалі неўзабаве пасля травеньскага рэферэндуму 1995 году. Гэтым жа часам пазачынялі ўсе беларускамоўныя класы ў іншых школах. Не лепшая за магілёўскую сітуацыя з беларускамоўным школьніцтвам ў Бабруйску. Ликвидована одиная белорусскомовная гимназия, по Бобруйску фактически перестали издавать хоть какие проявы белорусскомовной эдукации. А островочки белорусскости тримаются только дякуючи высилкам особных наставников, которые выкладывают свои предметы по белоруску в агульно-эдукационных русскомовных школах. Зазначает керовник Бобруйской суполки ТБМ Виктор Малиновский. Две белорусскомовные классы есть у 4-й городской средней школе. Там учатся дети Ірини і Віктора Каральковых, дочка Маріля і син Мікіта. Начная свобода. Кожний будний день от 22 години. Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде директор зачиненого уладами Білоруського гуманітарного ліцею Владимир Колос. Ми розкажемо про зміни у школьній програмі, поводлі яких від 1 вересня заміжну мову у середній школі будуть вивчати тільки від 3 класи і мені часу. «Ночної свободи» у ефірі від 22 години. Ну а зараз про школьницю, яку білоруські улади спробують вернуть у Білорусь. Перемови МЗС з Борисовської школьницей Танії Казири у Петалумі не удалися. Таня відмовилася скористатися зворотним квітком у Мінськ, термін якого заканчувався у неділю. Журналістам, окремя того, стали відомі пропанови, якими білоруські дипломати спробували вернуть школьницю додому. З подробязностями Олена Струве. Поводле Тані Казыры, абяцанні беларускіх чыноўнікаў выглядалі шчодрымі. Дзяўчынка называе некаторыя з іх. One, make my house new, you know. По-перше, гэта рамонт нашага дому. По-другое, я змагу вучыцца ў каледжы. Таксама мені завсёды будзе аховаць міліцыя. У Беларусі моё жыццё побач бацькам алкаголікам, які да таго ж жывае наркотыкі, сапраўды жудаснае. Нагадаем, што фактычныя бацькі Тані былі пазбаўленыя правоў, калі яна была зусім маленькай. 9 гадоў таму, упершыню трапіўшы ў Петалуму, дзяўчынка пачала называць мамай і татам Дэбру і Мануэля Запатаў. Іх траіх дзяцей яна лічыць братамі і сястрой. Амерыканская маці Дэбра ставіцца скептычна да таго, што Тані, адзіны з тысяч адпачываўшых у США беларускіх дзяцей, адказныя чыноўнікі з Менску зрабілі столькі прыгожых абяцанняў. Яна не выключае, што вяртанне дзяўчынкі ў Беларусь можа быць небяспечным. Я маю некаторыя падозрэнні адносна такой колькасці прапаноў да аднаго дзіцяці. Пасол па асобых даручэннях Павел Шыдлоўскі, які паводле ягоных слоў прыехаў у Петалуму ў інтарэсах дзяўчынкі з тым, каб Таня зрабіла удумлівы дарослы выбар, называе рашэнне застацца ў США неправільным. Згледзячы беларускай дыпламаты, гэта рэальная пагроза для будучыні чарнобыльскай праграмы ў США. Дзякуючы гэтай абменнай праграме, Амерыку штогод наведвае 1400 беларускіх дзяцей. Амбасадар МЗС Павел Шыдлоўскі гаворыць. Мы спадзяемся, што Татьяна і сям'я Запатаў зразумеюць сітуацыю, разгледзяць нашы прапановы і прымуць адзінае рацыянальнае рашэнне ў гэтай сітуацыі, а даслаць Таню назад. Адразу пасля падзеяў 5 жніўня, калі Таня Казыра адмовілася разам з астатняй групай беларускіх дзяцей вяртацца дадому, афіцыйны Менск заявіў, маўляў, сваё рашэнне дзяўчынка прыняла пад ціскам амерыканскай сям'і. Было агучана, што гэтага не хацела ні сама Таня, ні яе 68-гадовая бабуля, апекунка Надзея Новік. Барысаўская школьніца, аднак, абвергла гэтае сцвярджэнне. Адвакат міграцыйных уладаў Крысафер Кароскі, якога наняла для дзяўчынкі сям'я Запатаў, заявіў, што бабуля ў часе тэлефоннай размовы афіцыйна блаславіла рашэнне ўнучкі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Асноўныя тэмы дня. Былыя палітвязні Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч выступілі з заявай, у якой патрабуюць сваёй поўнай рэабілітацыі. Пасля вызвалення палітвязняў у Літве гавораць пра патрэбу змякчэння палітыкі ізаляцыі Беларусі. Паводле звестак ТБШ, колькасць беларускамоўных школ сёлета вырасце ў Менску. У Магілёве і Бабруйску не будзе ніводнай беларускай клясы. Сенатор Джозеф Байден, які стане віцэ-прэзідэнтам США ў выпадку перамогі Барака Абамы, у свой час быў адным з аўтараў акту аб дэмакратыі ў Беларусі. 16-гадовая беларуская Таццяна Казыра адхіліла прапановы беларускага боку аб яе вяртанні на радзіму. Ужо два тыдні застаюцца пад арыштам дырэктар і супрацоўнікі фірмы, якая гандлявала сокам, што фігуруе ў справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. У эфіры Радыё Свабода. А зараз наш выбарчы дзённік. Пры мікрафоне Александр Байчун. Сярод сённяшніх сюжэтаў. Факт. Назіральнікі ад СНД спяшаюцца з аптымістычнымі ацэнкамі, а прадстаўнікі місіі АБС ад каментараў устрымліваюцца. Уражанне. Уладзімір Навацят стаў рэкардсменам. Яго абавязалі зрабіць фінансавую справаздачу за апошнія 17 гадоў. Лічба. Паводле адмысловага сацыялагічнага даследавання, 46% жыхароў Магілёўшчыны не збіраюцца ісці на выбары. Факт. На Гомельшчыні назіральнікі ад Садружнасці незалежных дзяржаў спішаюцца запэўніць выбарцу пра адсутнасць парушэння ў арганізацыі выбарчага працэсу. У прыватнасці, назіральнік ад СНД Анатоль Бякішенка заявіў, у цэлым у горадзе ўсё ідзе ў рамках захавання выбарчага кодэксу і ў адпаведнасці з тэрмінамі, заўваг няма. І ён запэўнівае, што выбарчыя камісіі працуюць спраўна, арганізавана і ў адпаведнасці з заканадаўствам. Каментуе гомельскі палітык Васіль Плякоў. Бачна ангажаванасць назіральнікаў ад СНД, таму што казаць пра выкананне выбарчага заканадаўства можна толькі пасля таго, як завершаны выбары. Не ўлічваючы тое, што ёсць шмат парушэнняў, якія носяць агульны характар. Мы не вядзем размову менавіта пра выбарчае заканадаўства, мы вядзем размову пра выкананне тых дэмакратычных прынцыпаў стандартаў, якія прыняты. Лічба. Паводле Магілёўскага інстытуту рэгіянальных сацыяльна-палітычных даследаванняў, 46% жыхароў Магілёўшчыны не збіраюцца ісці на выбары. З 1009 апытаных 80% не памятаюць, за каго яны галасавалі на мінулых выбарах у палату прадстаўнікоў. Гэтыя вынікі, на думку магілёўскага палітолага Паўла Вусава, сведчаць, выбарчы працэс на Беларусі дыскрэдытаваны, бо для бальшыні грамадзянаў не мае ніякага значэння. Не конфликтовать с уладами. Выборы больше мают значение для уладов, чем для громадства, бо улады про голосование хотят затвердить свою правомоцность в очах выборцев. Это больше техничный процесс, чем процесс соправды выражения воли и ожиданий у громадян. Ситуация. На меркаванне дэмакратычных назіральнікаў у Слуцкай выбарчай акрузе нумар 74 складваецца перспектыўная сітуацыя для вылучэнца АДС Анатолія Юрэвіча, сябра партыі БСДП «Грамада». Ягоным адзіным супернікам з'яўляецца першы сакратар мясцовага райкама ў БРСМ Інэса Кляшчук. Спадар Юрэвіч, які мае дзве вышэйшыя адукацыі і досвед у гаспадарчай ды прадпрымальніцкай дзейнасці, гатовы прапанаваць выбарцам канкрэтную праграму. Але для прапаганды яе ў рэгіёне мне патрэбная дапамога, якой няма, заяўляе Анатоль Юрэвіч. Потребно было, как кто-нибудь приехал, выступил. Как бы значные люди были в центру. В нашей партии, так они все не их занятые, кто где. Треба, чека 3-4. И треба и сродки как переместиться, по их нема. Никто не занимается по этим. Комментует секретарь БСДП «Громада» Иван Анташкевич. Я думаю, что он имеет в виду, прежде всего, ресурсную помощь. Ресурсные возможности или минимальная, или их почти нет. И отсюда он жалуется. С другой стороны, он сегодня мне звонил, я согласился с тем, что может включить меня доверенным лицом. Нагадаю, Виборчий кодекс Беларуси дозволяє претендентам, якія будуть зареєстровані як кандидатами у депутати, набирати для агітації групу з 15 довірених особ. Ураження. Старшина Аргкомітету по створенні партії «Свободи і прогресу» Владимир Новосят, який вилучається кандидатом у депутати Палати представників по Мінській Свіслівській окрузі, пожартував. Є така прикмета. Коли чоловіка запрошають у податкову інспекцію, значить хутко вибори. Ён мусіць трымаць фінансавую справаздачу ажно за 17 апошніх гадоў. Справку аб заробку са ўсіх мест працы, дзе я калісьці работаў. Ну гэта не Мінск толькі, гэта і другія гарады Беларусі. Ну і па крэдытам, па заёмам, па маёмасці, калі я меў дагэтуль. Вось працую ўжо другі месяц. Па закону ў них ёсць такое права цікавіцца. Законадаўства надае вельмі шырокія паўнамоцтвы падатковай інспекцыі. Нічога не застаецца насіць справкі, якія патрабуюць. Наступний випуск «Виборчого дзвоника» прогучить завтра. З вами був Олександр Байчун. Працягваємо програму. Сьогодні сталому автору «Свободи» письменнику Владимиру Орлову сповняється 55 годов. Не так і шмат для чоловіка, який наближає сучасникам 100 годі національної історії. Згадаю некілька популярних книг – «Єфросиня Полоцьке», «Откуль наш род», «Таємниці полоцької історії», «Країна Білорусь». Многі з їх витримали уже шмат виданняв. У супрацовництві з нашим радою Владимир Орлов реалізував великий проєкт «Імени свободи». Письменник признається, що опошнім часом йому особливо подобається працювати над аудіокнігами. Ось що він говорить про свою нову задуму. Нечакана зноў пачалі нараджацца вершы, якія, я спадзяюся, складуць новы паэтычны зборнік. Дарэчы, гэтую кнігу я хачу выдаць беларускай лацінкою. Слухачы «Свабоды», напэўна, памятаюць, што на пачатку гэтага году жыхары нашай вуліцы Карла Маркса, былой і, спадзяюся, будучай Падгорнай, змагаліся супроць выселення сваіх дамоў. Не кожны верыў, што нам удасца абараніць свае інтарэсы. Паколькі на акцыі пратэсту я выходзіў з транспарантам «Толькі ў роднай кватэры напішу бестселер», цяпер мушу выконваць обіцяння. Владимир Орлов буде гостем новой передачи «Дом літератора», яку ви почуєте хвилину праз 12. Тільки що ми отримали смс від нашого слухача. У Гомелі на перекрижуванні вулиці Перемоги і проспекту Леніна на даху п'ятиповерхового будинка хтось уладкував біло-червоно-білий стяг, а над ним весілка. Дякую вам за гэтае повідомлення. І додам, що огляд дзвінків і смс на «Свободу» ви почуєте у нашій програмі праз годину. Ну а зараз актуальна експертиза «Свободи». Як можна оцініть головні події жнівня? Олімпіада, уроджай, зустрічі президентів Білорусі і Росії у Сочі і визволення Казуліна. Хто виграв, а хто проіграв у цих процесах? Які тенденції вони виявили? На цю тему у експертизі «Свободи» розважають наші оглядальники Віталь Циганков і Валер Карбалевич. Почнем, бодай, з самої свіжої теми – виступу білоруських спортовців на Олімпіаді у Пекіні. У білоруській колекції 19 медалів. З їх 4 золотих. Гэта лепшы выступ на Олімпіадах за гісторію незалежнай Беларусі. Валер, кому на карысць такі паспяховы выступ? Беларускай самасвідомасці, беларускому патріотизму альбо выключна сённяшнім уладам? Гэтыя чыннікі цяжка падзяліць. Гэта ёсць у пэўным сэнсе вынік развіцця беларускай нацыі. Асноўны цяжар падтрымкі спорту ў Беларусі кладзецца на дзяржбюджэт і дзяржаўныя арганізацыі. У іншых краінах вялікая роля прыватнага капіталу ў сферы спорту. І вось калі з прычынаў росту коштаў расійскіх энергарэсурсаў пачнуцца эканамічныя цяжкасці, гэта моцна ударыць па дзяржаўнай падтрымцы спорту. Ну і нарэшце, як у любой недэмакратычнай краіне, спорт стаў элементам ідэалогіі, прапаганды поспехаў не столькі нацыі, колькі дзейнага рэжыму. Можна сказаць, што на мінулай Олімпіадзе ў Афінах было 15 медалёў, але было 10 чацвёртых месцаў. Зараз, нагадаю, 19 медалёў, то бок вынік даволі блізкі. Усе чэмпіёны алімпійскіх гульняў – гэта выхаванцы ўжо беларускай спартовай школы, і тут нельга казаць пра нейкую спадчыну савецкага спорту. Большасць сродкаў зараз ідзе на футбол і хакей, а многія віды, якія прыносяць алімпійскія медалі, дзяржаўнай увагай занядбаныя і трымаюцца толькі на энтузіазме. Калі ж в цэлым гаварыць пра спорт і палітыку, то Які б не быў палітычны рэжым, заўсёды будуць людзі, якія захочуць займацца спортам, дабівацца там перамогу, неважна, які дзяржаўны лад у гэтай краіне. Гэта падвышае нацыянальную самасвядомасць, нацыянальны гонар. Пры гэтым, в адрозе, напрыклад, ад чэмпіянату свету ці Еўропы па футболі, дзе беларускай каманды ў фіналах няма і, магчыма, доўга яшчэ не будзе, беларусы там заўзеюць за чужыя зборныя, і многія з іх за Расію. І перайдзем да іншых перамогаў, якія дасягаліся беларускімі хлебаробамі на палях. Валер, як вы гэта ацэніце, чаму менавіта сёлета Беларусі ўдалося атрымаць рэкордны ўраджай зерня? Праблема ў тым, што як у любой нерынкавай эканоміцы, у Беларусі мала каго цікавіць цана дасягнутага ўраджаю. Аграрная вытворчасць амаль цалкам нерэнтабельная і жыве на дзяржаўных датацыях. Валер, прабачце, але здаецца, тое самае адбываецца ва ўсім свеце, прынамсі ў Еўропе. Усім нам вядомыя даволі вялікія лічбы тых датацыяў, якія дзяржава накіроўвае мясцовым фермерам. І ці не важна, як гаворыцца, якога колеру кошка, калі яна ўсё роўна ловіць мышэй, ці не важна, якім спосабам дасягаюцца поспехі ў беларускай сельскай гаспадарцы, калі на гара выдаецца такі вось рэкордны вынік. Так, але ёсць пэўная розніца. Справа ў тым, што доля бюджэту, які ідзе на падтрымку сельскай гаспадаркі ў Беларусі, значна большая, чым у іншых краінах. Тут не толькі прамыя дзяржаўныя субсідыі, але і ўскосныя. Акрамя таго, калі на захадзе дзяржава субсідзіруе эфектыўнага ўласніка, і неэфектыўныя ўласнікі разараюцца, прадаюць свае землі больш эфектыўным, то ў Беларусі сітуацыя іншая. Тут у сельскай гаспадарцы няма банкрутстваў, дзяржава дапамагае ўсім калгасам. Ну і самы апошні чыннік, які можа тут згадаць, што менавіта ў сельскай гаспадарцы ў Беларусі самы нізкі заробак. Нават паводле афіцыйных дадзеных гэты заробак больш чым два разы менш, чым сярэдні, дасягае 300-400 тысяч рублёў. І слова Александра Лукашэнкі пра нейкіх легендарных даярак, якія маюць па 800 даляраў в месяц, застаюцца не больш чым некім здзекам, некім анекдотам над сапраўднымі працаўнікамі села. Ну і цяпер пераходзім да наступнай тэмы гэтага месяца. Гэта вызваленне Александра Казуліна і іншых палітычных зняволеных. Валер, як вы мяркуеце, ці ёсць небяспека, што хтосьці з удзельнікаў гэтай аперацыі можа аказацца ў пройгрышы? Невядома, як вызваленне палітвязняў паўплывае на ўнутрапалітычныя працэсы. Справа ў тым, што наменклатура вельмі чуйная да любых сігналаў зверху. І, магчыма, чыноўнікі на месцах прачытаюць гэты сігнал у тым сэнсе, што Лукашэнка не такі моцны. Таму да рэпрэсіяў супраць апанентаў трэба ставіцца больш асцярожна, бо сітуацыя можа змяніцца. Калі яна можа змяніцца, то ў які бок? Тут, магчыма, нейкія варыянты, ці ўжо гэтыя змены, па-вашаму, дэтэрмінаваны, яны прадвызначаны вось гэтым фактам вызвалення палітвязняў? Мы былі сведкамі, як зімой праект вызвалення палітвязняў у абмен на паляпшэнне дачыненняў з Захадам рэалізаваць не ўдалося. І ў выніку ў сакавіку пачаўся канфлікт з США, якому спадарожнічаў новы віток рэпрэсій, з'явіліся новыя палізняволеныя. І калі выбары будуць прызнаныя недэмакратычнымі, Захад не пойдзе на тыя саступкі, на якія разлічвае беларускі рэжым, а Расія нязначна павысіць кошты на газ, то ў краіне можа зноў пачацца палітычнае пахаладанне, могуць зноў з'явіцца новыя палізняволеныя. З іншого боку, трэба разумець заходнія дзяржавы. Калі Александр Лукашэнка зрабіў нейкі крок, то і палітычная логіка, і логіка пакрокавай стратэгіі ў адказ патрабуе таго, што Захад не можа ніяк не заважыць гэты крок, не можа не адрэагаваць на яго. Магчыма, Лукашэнка збіраецца паўтарыць шлях лібійскага лідара Муамара Каддафі, які пайшоў на пэўныя саступкі Захаду ў знешнепалітычнай сферы. Ён адмовіўся ад падтрымкі тэрарызму, але пры гэтым захаваў сваю палітычную сістэму некранутай. І гэты крок знайшоў пэўны водгук у вачах Захаду. Лівійскаму лідару было шмат даравана. Я хацеў бы тут трохі запярэчыць. Справа ў тым, што адмова ад падтрымкі міжнароднага тэрарызму для Захада быў вельмі важны чыннік. І вось вось гэты тавар Кадафі па добрай цане прадаў захаду. Напрыклад, паўночнакарэйскі лідэр Кім Чен Ір прадаў захаду сваю адмову ствараць атамную бомбу. Што можа прадаць Лукашэнка з захаду? Ну, напрыклад, зараз ідуць размовы, пра гэта гаварыў расійскі пасол Александр Сурыкаў, пра тое, што ў Беларусі магчымае ўсталяванне расійскіх ракетных комплексаў «Іскандэр» альбо нават расійскіх бомбавікоў, якія могуць несці стратэгічную зброю. Вось тое, што Лукашэнка можа прадаваць Захаду, гаворычы, што калі вы мне трошкі дапаможаце падставіць плечо ў некім працастаянні з Расіяй, тады я не буду размещаць у сябе расійскую зброю. Праблема ў тым, што гэты самы тавар Лукашэнка прадае і Расіі. Адзін і той жа тавар прадаць адначасова двум спажыўцам, які зацікаўлены ў нейкіх процілеглых мэтах, немагчыма. Выслухалі экспертызу «Свабоды». Галоўныя падзеі і тэндэнцыі жніўня абмяркоўвалі аглядальнікі «Свабоды» Віталь Цыганкоў і Валер Карбалевіч. Адразу пасля выпуску навінаў перадача «Дом літаратара».